I stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś w piątek, 10 stycznia, minęła 6. Pora na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. To Iran może być sprawcą zestrzelenia ukraińskiego Boeinga. Mówią o tym Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania. 13. emeryturę uchwalił Sejm. Ustawę poparła zdecydowana większość posłów. Po ostatnim dzwonku uczniowie z 5 województw rozpoczną ferie. Jakie mają plany? No, mam nadzieję, że w końcu spadnie trochę śniegu, bo bardzo bym chciał sobie pojeździć na sankach. Amerykańskie władze są przekonane, że to Iran zestrzelił ukraiński samolot pasażerski po starcie z lotniska w Teheranie. Wskazywać mają na to analizy satelitarne oraz informacje wywiadowcze. W podobnym tonie wypowiada się Wielka Brytania. O spowodowanie katastrofy publicznie oskarżył Irańczyków premier Kanady Justin Trudeau. Teheran odpiera te oskarżenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Premier Justin Trudeau powiedział, że na zestrzelenie ukraińskiego samolotu przez Iran wskazują informacje służb wywiadowczych Kanady i jej sojuszników. Dowody wskazują na to, że samolot został zestrzelony przez irańską rakietę ziemia-powietrze. Mogło to się stać nieumyślnie. W podobnym, choć mniej kategorycznym tonie wypowiedział się prezydent Donald Trump. Ktoś po tamtej stronie mógł popełnić błąd. Samolot leciał w niebezpiecznym rejonie. Anonimowi przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych poinformowali, że amerykańskie satelity szpiegowskie namierzyły dwie rakiety ziemia-powietrze, które wystrzelono z okolic lotniska w Teheranie. Amerykański wywiad miał także przechwycić komunikację wewnętrzną Irańczyków, potwierdzającą, że zestrzelili Boeinga, na pokładzie którego znajdowało się 176 osób. Atak miał zostać przeprowadzony przy użyciu produkowanych przez Rosję systemów obrony powietrznej SA-15. Amerykanie uważają, że zestrzelenie ukraińskiej maszyny było najprawdopodobniej wynikiem błędu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Brukseli dziś nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych na temat napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Polskę będzie reprezentował minister Jacek Czaputowicz. Zdecydowana większość posłów poparła ustawę o trzynastce dla emerytów. Za dodatkowym świadczeniem głosowało 432 posłów. Jeden był przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Sejm przyjął też ustawę, która podwyższa minimalną emeryturę i rentę do 1200 zł brutto. Dawid Grygorcewicz. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy, 13. emerytura będzie wypłacana każdego roku. Świadczenie otrzyma ponad 9 800 000 wszystkich emerytów i rencistów, mówiła podczas prac w Sejmie posłanka PiS Teresa Wargocka. Ze wszystkich systemów ubezpieczenia, czy to są emerytury, renty powszechne, czy mundurowe, czy świadczenia kompensacyjne, czy świadczenia przedemerytalne dla wszystkich. Ustawę poparła większość opozycji, choć część miała do niej pewne zastrzeżenia, jak na przykład Marzena Okła-Drenowicz z Koalicji Obywatelskiej. Finansowanie dodatkowego świadczenia z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest skandalem. Tego emeryci i renciści na pewno nie chcą. W poprzedniej poprawce prosiliśmy Państwa, zmieńcie to źródło finansowania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rano rozpocznie się przymusowa ewakuacja w Lidzbarku Warmińskim. To z powodu dwóch niewybuchów, na które natrafiono na terenie 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Ich moc rażenia jest tak duża, że będzie trzeba ewakuować część miasta, mówi podkomisarz Monika Klepacka z lidzbarskiej policji. Pochodzą one najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Są to pociski moździerzowe o średnicy 12 cm. Z uwagi na to, że w promieniu rażenia tego znaleziska znajduje się budynek mieszkalny i budynki lokali użytkowych, zostanie przeprowadzona ewakuacja mieszkańców. Zostanie zamknięty też odcinek drogi wojewódzkiej numer 513 przy ulicy Orneckiej. Ewakuacja będzie dotyczyć około 18 rodzin. Ewakuowani będą także pracownicy powiatowi. Lekarza weterynarii, pobliskiej piekarni i sklepu. Za kilka godzin dzieci i młodzież z 5 województw rozpoczną ferie zimowe. To uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Najmłodsi uczniowie lubelskich szkół mają wielkie plany i marzenia związane z 2-tygodniową labą. Wyjechać albo wylecieć do miejsc, które się lubi, albo w których się jeszcze nie było. Chciałbym do Paryża, bo jest tam wieża Eiffla. Słyszałem dużo o Egipcie. Chciałbym sobie zobaczyć takie różne piramidy. No, mam nadzieję, że będą miłe i że w końcu spadnie trochę śniegu, bo bardzo bym chciał sobie pojeździć na sankach. Na przykład coś zbudować, iglo, bałwana. Można się okładać śnieżkami czy coś w tym stylu, ale jak nie będzie temperatury minusowej, to można zapomnieć o śnieżkach.

Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy. Po raz już, nie wiem który, chyba nawet drugi w tym roku, witam Państwa, ekipa porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki. A ekipa posiada taki oto skład. Piotr Łodej, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann, czyli ja. Jak zwykle rozpoczynamy punktualnie i zakończymy punktualnie o 9:00. A więc przed nami sporo czasu na rozmowy, ewentualne czytanie korespondencji i muzykę. Jeśli chodzi o korespondencję, to od razu przypomnę, że może być telefoniczna 22 i 7 trójek, SMS-owa 71335 albo mailowa man@polskieradio.pl. A teraz pierwsza piosenka, koniec z delikatnym dobudzaniem. Wstawać, śpiochy, łupu, cupu. Hey man, I'm lost. I keep thinking about all the good times we had. I get shell shock when the phone rings. Every time someone knocks on my door, my fucking bones freeze. I'm jumping out of my skin, man. I haven't slept since I left training and we went over. I feel like I'm a stranger in my own goddamn home. The flashbacks are so fucking graphic and real. I wish it was all just a nightmare. Quiet sound. sam się przestraszyłem, ale było hałasu. To może teraz coś, żeby troszeczkę załagodzić to dla tych z Państwa, którzy... Nie, ale w sumie co to tam? Początek dnia trzeba energicznie ruszyć do boju. Ale jak już ktoś ruszył, to teraz załagodzimy. Below Mississippi and a 57 Fairlane. Stopped and got a dough burger down at Johnny's Drive-In. It was muggy and hot like a southern summer would be. But I felt cool with my baby right beside me. That's heaven. And that's heaven to me. Hey, don't make them like that no more. Sure, don't make them like that for sure. So much darling, so much more. Hey, that's heaven. And that's heaven to me. Heads were turning. I could see their envy, I could feel their yearning. Cause I felt that envy and I've yearned the same. Oh, my baby in a 57 Fairlane. That's heaven, and that's a heaven. Me. Hey, don't make them like that no more. Sure, don't make them like that for sure. So much darling, so much more. Hey, that's heaven, and that's a heaven to me. Two below Mississippi and a 57 Fairlane. Below Mississippi and a 57 Fairlane. Deep below Mississippi and a 57 Fairlane. That's heaven, and that's a heaven to me, yeah. A teraz, drodzy słuchacze, posłuchajmy tego, co przygotował Kuba Witkowski. To się wydaje troszkę nie na czasie, ponieważ w większości krajów zimy takiej prawdziwej z mrozem i śniegiem nie ma. Ale problem, okazuje się, istnieje. A ten problem to jest to, co pojawia się na plandekach czy na dachach ciężarówek i różnych dostawczaków. Czytaliśmy czy widzieliśmy w telewizji ostatnio smutną wiadomość o wypadku, że jakiś śnieg czy lód spadł z ciężarówki i okaleczył panią, która prowadziła osobowy samochód, rozbijając szybę. Czyli problem jest i wydawałoby się, wystarczy wejść i odśnieżyć. Ale wejdź na taką ciężarówkę. Posłuchajmy o tym, że problem jest. Parę razy mi się zdarzyło, ale zdążyłem to ominąć, więc... Nic się nie stało. To są duże bryły lodu, czapy śniegu? Różnie. Zazwyczaj to jest lód. Faktycznie mieliśmy takie przypadki czy w Bielsko-Białej, czy też na autostradzie A1. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W jednym przypadku praktycznie uszkodzeniu uległa cała szyba, no i poszkodowana kierująca trafiła do szpitala. Jeżeli chodzi o drugi przypadek, on był równie tragiczny. Kierująca miała dość mocno, można powiedzieć, uszkodzoną twarz. Co pan o tym sądzi? Zaniedbanie kierowców. Z pewnością trzeba zadbać, tak jak każdy kierowca w zimie powinien mieć samochód odśnieżony i odlodzony wyjeżdżając, no to tym bardziej tiry, prawda? Jakie obowiązki ma kierowca? Rozumiem, że przepisy coś na ten temat mówią. Cytując bezpośrednio artykuł 66 Prawa o ruchu drogowym, możemy powiedzieć, że pojazd, którym ruszamy, on ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób, nim jadących lub innych uczestników ruchu. Oni oczekują od kierowcy. Pan Sławomir, kierowca dużej ciężarówki w transporcie międzynarodowym. Ale wejdzie pan, no będzie pan kierowca, wejdzie pan tutaj na górę. Jak? No powie pan mi jak. Po drabce? Drabka ma 1,80 m. A co dalej? Co dalej? Jak to jest 4 metry wysokości. No ja jeżdżę też samochodem dostawczym, to staram się też, żeby to chociaż zleciało albo coś, tak? Zahamować ostrzej albo coś. Nie ma ramp, na które można wejść, takie są w Niemczech, są rampy takie, że można wejść i można bezpiecznie tego. A na mnie można powyżej 2 metrów wejść na wysokość po drabce, bo jest problem potem. No jakby coś się stało, ubezpieczenie mi tego nie zwróci, bo nie mogę wchodzić na pewną wysokość, no nie? A te rampy w Niemczech, jak one wyglądają? To są rusztowania porobione, takie aluminiowe i na nie się wchodzi normalnie, jest barierka, także jest taka tyczka, co się zsuwa i tyle, no nie? Ten temat oczywiście znamy i ten temat podjęliśmy już w zeszłym roku. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówimy tutaj o różnych typach urządzeń. Mamy takie klasyczne ambony, na które mogliby wejść kierowcy i ręcznie usuwać zalegający śnieg czy lód z naczep. Mamy tu na myśli również szczotki bądź dmuchawy. Dzierżawcy miejsc obsługi pasażerów nie byli zainteresowani wdrożeniem takich udogodnień. Wiadomo, że sytuacja jest niebezpieczna, tak? I może zagrażać i zdrowiu i życiu. Mówię, no to jest taki trudny temat, no bo to jest duży samochód, jak sam pan powiedział. No. Oprócz kwestii bezpieczeństwa przy tym manualnym usuwaniu zalegającego śniegu wskazywali kwestię zakorkowania się. Trochę pośrednio strzelają państwo sobie w kolano. No bo to jest pytanie o to, jak są te mopy zaprojektowane. Przepisy nie nakładają na nas obowiązku, aby dane urządzenie znajdowało się na miejscu obsługi pasażera. Czy oni myślą, jak oni robią CPN albo parking? Po co są zrobione jakieś tam altanki, czy tam jakieś inne rzeczy? Takie rzeczy trzeba przewidzieć na etapie projektowania. Tak, no takie rzeczy trzeba przewidzieć odpowiednio wcześniej. Natomiast przepisy nie przewidują tego, aby na miejscach obsługi pasażera były wydzielane strefy, na przykład z odpowiednio dużym placem manewrowym, bo to też jest argument, który był podnoszony przez branżę, żeby móc takie usługi później świadczyć. To wszystko jest regulowane i my w ramach tych inwestycji przepisów się trzymamy. No najłatwiej się trzymać przepisów, ale tak się zastanawiam, jak słyszę o gąszczu przepisów, w którym są luki, w związku z tym nie ma przymusu, żeby ustawić ambonę, z której można usunąć śnieg. To czasem się wydaje, że od przepisów ważniejszy jest zdrowy rozsądek. No i co ja poradzę? Nie ma takiego przepisu, który by nakazywał korzystać ze zdrowego rozsądku. Czyli jesteśmy kryci. Dziękuję za listy poranne od państwa. Między innymi od pani Kasi, która opisała sytuację właściwie z podziękowaniem. Ten list trochę mnie zaskakujący. Mianowicie pani Kasia pragnie podziękować pewnemu panu, który jej zdaniem z pewnością słucha Trójki, panu, z którym pływała na basenie, ale nie, że przyszła z tym panem, tylko spotkała go w tej samej wodzie i okazuje się, że ten pan był kulturalny, ponieważ nie chlapał i nie wyprzedzał na siłę. Nie wiedziałem, że taki problem na basenie może istnieć. No może dlatego, że w tym tygodniu jeszcze nie byłem na basenie. Niemniej w imieniu pani Kasi, temu kulturalnemu panu bardzo serdecznie dziękuję i oby na przyszłość również nie chlapał. sleep, let them stay sleeping. Let them sleep, let them stay. It's late night, it's deep water. Jeżeli ktoś z Państwa koniecznie chciałby wiedzieć, kiedy będzie 6:30, to właśnie jest. A skoro jest, to Krzysztof Zyblewski ma skrót informacji. Przymusowe ewakuacje w Lidzbarku Warmińskim. Przy znalezionej niewybuchowej jednostce wojskowej swoje domy będzie musiało opuścić 18 rodzin z pobliskiego bloku mieszkalnego. Ewakuacja rozpocznie się za godzinę, mówi Monika Klepacka z lidzbarskiej policji. Zostanie zamknięty też odcinek drogi wojewódzkiej numer 513 przy ulicy Orneckiej. Niewybuchami zajmą się saperzy. Na czas akcji zamknięte będą także budynki powiatowego lekarza weterynarii, pobliskiej piekarni i sklepu. Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu w Kielcach, który nie zgodził się na areszt tymczasowy dla Zbigniewa S. Biznesmen, który publicznie groził ministrowi sprawiedliwości i jego rodzinie, opuścił areszt. My oczywiście podtrzymujemy swoje wcześniejsze stanowisko, złożymy zażalenie na tą decyzję sądu. Zapowiada rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz. Zbigniewowi zostały przedstawione zarzuty popełnienia 188 przestępstw. Wśród osób pokrzywdzonych bezprawnymi groźbami lub zniewagami są m.in. politycy, policjanci, prokuratorzy i sędziowie. Amerykańskie władze są przekonane, że to Iran zestrzelił ukraiński samolot pasażerski po starcie z lotniska w Teheranie. Według Waszyngtonu wskazywać mają na to analizy satelitarne oraz informacje wywiadowcze. O spowodowanie katastrofy publicznie oskarżył Irańczyków premier Kanady Justin Trudeau. W podobnym tonie wypowiada się Wielka Brytania. Londyn dodatkowo odradza Brytyjczykom podróżowanie do Iranu. Brytyjski MSZ w specjalnym oświadczeniu podkreśla, że potrzebne jest pełne i przejrzyste dochodzenie, aby ustalić, co spowodowało katastrofę Boeinga 737. Zginęło w niej 176 osób. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. A czego możemy się spodziewać od pogody dzisiejszej? Chmur. Przede wszystkim chmur. W północnej połowie kraju oraz na zachodzie również możliwe opady deszczu. Większe rozpogodzenia możliwe po południu. Temperatura w Przemyślu +2, w Krośnie +3, w Częstochowie i Suwałkach +7, ale się porobiło. Poznaniu i Toruniu 9,

One thing I know, it's always darkest for the dawn. I walk on, walk on, I walk on, walk on, I walk on, walk on, yeah, walk on, walk on. I gotta keep on walking till I find my way back home. Well, everybody tells me what I could and should, but I'm walking down this road feeling mighty good. Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Jeździłem swego czasu ciężarówką z naczepą i teraz jeżdżę z cysterną. Dotyczył mnie problem właśnie spadającego lodu, usuwania tego lodu. Ale na czym polega problem? Tłumaczenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych jest zawsze i to samo. Nie ma przepisów wykonawczych, albo najnormalniej w świecie nie pozwala harmonogram. To są dwa stuprocentowo skuteczne i załatwiające całą sprawę usprawiedliwienia z generalnej. A dobra wola, o której mówi redaktor Mann, jest zapomniana przez wszystkich urzędników. Dziękuję, pozdrawiam wszystkim i jak najmniej lodów na naczepie. No i my dziękujemy i pan właściwie podsumował to wszystko najlepiej. Proszę państwa, czytam listy. W tych listach często pojawiają się mniej lub bardziej zakamuflowane prośby o jakąś piosenkę. Ja w tym roku chyba nie przypomniałem słuchaczom, że ta audycja to nie jest koncert życzeń. Owszem, robię czasem takie ogólne wyjątki, tak jak teraz, ale nie imiennie, tylko ogólnie dla jednego ze słuchaczy, który rzucił wszystko, jest w drodze do Manchesteru, z którego się przeniesie do Liverpoolu, oraz drugiego, który na niemieckiej granicy podryguje w samochodzie, bo słucha muzyki. No to podrygujcie i szerokiej drogi, wszyscy podróżujący. Mam nadzieję, że państwo pomalutku przyzwyczajają się do tego oto sygnału. Ćwirt, ćwirt. I ten sygnał zawsze poprzedza, zawsze, czyli od niedawna, gawędę doktora Andrzeja Kruszewicza, wysłuchano specjalnie dla Państwa przez Darka Pieroga. To prawda, dzisiaj ćwir-ćwir niekoniecznie jest dokładnie odzwierciedleniem tematyki opowieści, ale cokolwiek opowie dr Kruszewicz, to jest fascynujące. A dziś będzie o pewnym przyjęciu urodzinowym warszawskim zoo. Szympans Frodo, który urodził się kilka lat temu w warszawskim zoo, miał urodziny. Podobno była impreza. Czy było hucznie? Była impreza. To były szóste urodziny, więc ważne. Hucznie nie było, dlatego że jego mamusia jest przy nadziei, ale to jest na razie tajemnica tak zwanego poliszynszyla. My to tak mamy, takie zoologiczne określenie. Tajemnica poliszynszyla, ale wszyscy o tym wiedzą. Tak, ona jest przy nadziei, więc nie mogło być hucznie. Poza tym przy zwierzętach nie robi się takich hucznych imprez, ale było wesoło. Czyli najpierw opiekunowie zrobili wystrój, taki karnawałowy trochę. Chorągiewki, wiatraczki, wstążki, mnóstwo tego wszystkiego. Kolorowe pudełeczka, w tych pudełeczkach różne frykasy. I tego było sporo i to rzeczywiście wyglądało niesamowicie. No i potem dopiero wpuszczono tam szympansy. Powiedzieliśmy im, że to urodziny Frodo, dlatego że te szóste urodziny są ważne, bo on już stracił białą kitkę, już nie jest chroniony, już nie ma tego immunitetu, że jest nietykalny, tylko jest normalną małpą w stadzie i musi się zachowywać jak normalna małpa w stadzie. Już nie ma taryfy ulgowej, kitki już nie widać. Więc to były ważne dla niego urodziny, więc żeby inne małpy też w jakiś sposób, no myśmy to tłumaczyli, ale oczywiście jest to trudne do wytłumaczenia. Natomiast on jak wyszły do tego pomieszczenia, które zostało przygotowane na te urodziny, no to zaczęło się. Zaczęło się szukanie prezentów, ale tych prezentów było trochę w nadmiarze, więc każdy mógł chwycić. Oczywiście Szymi, który zwykle jest bardzo ruchliwy, więc też szybko posprawdzał, gdzie co jest i co mógł, to chwycił. A chwycił sprytnie, dlatego że wykorzystuje to, że ma sprytne stopy, więc jeden prezent w łapę, dwa prezenty w ręce i na jednej nodze gdzieś tam uciekł, mając trzy prezenty w różnych miejscach, więc szybciutko sobie tam to otwierał, był bardzo skupiony. Musimy pamiętać, że no Szymi niestety bardzo nam się postarzał ostatnio, trochę osiwiał, trochę wyłysiał. Nigdy nie miał dużo włosków, ale teraz ma takie zupełnie łyse na grzbiecie. Uspokoił się, już nie skacze na szyby, nie robi różnych innych głupich rzeczy. Ale no jednak tutaj odezwało się w nim dziecko i te prezenty zawłaszczył aż trzy i pobiegł sobie i siedział i z wielkim zaciekawieniem to oglądał. Potem miały małpy też taką łódeczkę, która pływała w basenie z wodą. No i wybierały z tej łódeczki to, co tam było ciekawego. Tam były też orzechy, one powpadały do wody. I małpy nie wiedziały, jak sobie z tym poradzić. I próbowały wypić wodę z tego pojedynka, ale oczywiście im się to nie udawało. W końcu się pokłóciły. W końcu któraś tam przyszła, powybierała to, co tam było w tej wodzie. Więc w jakiś sposób się ta impreza odbyła. Ogólnie było sympatycznie, wesoło. Bardzo wiele osób było na tej imprezie. Bardzo wiele osób przyszło, odwiedziło naszego Frodo i nasze szympansy. Więc wszystkim, którzy przyszli, serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok. Tak barwnie opowiedział doktor, że tylko mogę głęboko żałować, że nie byłem obecny na tej imprezie. Proszę Państwa, przypomnę teraz o czymś, o czym mówimy na antenie, mianowicie o plebiscycie na piosenkę 95-lecia. Chodzi o 95-lecie Radia Polskiego. No i Państwo mogą głosować, na stronie internetowej Trójki na piosenkę z takiego dużego zestawu i te utwory, które znajdą się najwyżej, czyli uzyskają najwyższą ocenę od słuchaczy, będą ponownie zaaranżowane przez panów Sztabę i Herdzina, no i w ogóle dostąpią zaszczytu otrzymania miana piosenki 95-lecia. To dotyczy różnych piosenek nadawanych nie tylko zresztą w Trójce, ale we wszystkich programach Polskiego Radia. Głosowanie trwa do końca stycznia bieżącego roku, a więc proszę, aby Państwo zastanowili się nad wyborem, a teraz usłyszymy jedną z proponowanych w tym plebiscycie piosenek. To będzie utwór, zresztą podejrzewam, znany w większości z Państwa, W domach z betonu i Martyna Jakubowicz. Stałam z łóżka, w radiu była muzyka.